binecuvântarea Domnului peste voi, binecuvântarea Domnului peste voi toți, ca să dați și ca să ai bine de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Iisuse, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, Maicii sale, ale cu puterea cinstită și de viață, lăgădare, cruci, cu ale Sfântului Vichiere, mărturisitor, ale Sfântului Apostol, Andrei cel întâi chemat și a celor dinpreună cu dânșa, cărora pomenirea săvârșim, ale celui întru Sfânt, Părintele nostru, Ioan, gură de aur, Patriarhul Constantinopolul, ale Sfinților Grecilor, Dumnezeiești, Părinților Chimciana, Sfântule tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iarăși a binecuvântat Dumnezeu pașii noștri să ne întâlnim iubiți credincioși la acest frumos hram de iarnă, în cinstea Sfântului Apostol Andrei, supranumit întâi chemat. Dragi credincioși, ce-au însemnat apostolii pentru biserica viitoarelor, și ce înseamnă pentru noi este ceva cutremurător dacă am avea acces la ceea ce s-a întâmplat în timpurile acelea. Mântuitorul, când a venit pe pământ, născându-se din Fecioara Maria, din Sfintele Scripturi vedem cât de ostil a fost primit de către oameni. Nu s-a găsit nici măcar un locușor într-o casă, a vestit încetări de Betleemul de atunci. Pământul care este atât de negrăitor, de mult și de nesimțitor, iată că și-a deschis pântecele său și a făcut în locat peșterea din Betleem. Născându-se, iată că nu s-au găsit niște oameni calzi la suflet să vină să-L încălzească pe Cel ce proaspăt s-a născut. În locul oamenilor cu rațiune și nobilanță de Dumnezeu, chip și asemănarea Lui, au venit niște animale necuvântătoare care, parcă mișcate de Duhul lui Dumnezeu, ca acesta este Zidutorul lor, din nările lor calde au suflat acea suflare de mângâierea trupușorului Sfântului Hristos. Din filozofii care erau în timpul acela și oamenii care erau plini de carte, nu s-au găsit câțiva măcar ca să vină și să-L asculte pe Hristos în cuvântul Său de mângâiere, de vestirea Împărăției lui Dumnezeu. Și atunci când omul doarme, este nesimțitor cu cele sfinte, frumoase și curate, este altceva ca să suplinească pe Cel care ar trebui să iasă cu ofranda lui de cingășie. Așa s-a făcut că dacă aceia, prin de carte scripturistică, știau că s-au primit vremurile, torneau, nu datorită neputinței trupești, ci datorită lenevirii minții, a scos pământul pe niște oameni simpli. Și aceia nu au fost alții decât adunați de rândul iudeilor, care în majoritatea covârșitoare a meseriilor erau pescați. În timpurile acelea când s-au apropiat anii mergerii Mântuitorului la propovăduire, 30 de ani, deja Ioan Botezătorul propovăduise 10 de ani cu stiul Ierusalimului că va veni cel căruia eu nu sunt vremnic să dezvesc cureaua încălțămintele lui. Pentru faptele lui și viața lui atât de austeră și plină de sfințenie, cuvântului tuna și fugera în pustiul inimii iudeilor timpul acelia. Dar oamenii care erau curați la suflet veneau și l-ascultau, parcă uitând de neputința trupului lor, de foame, de sete și de neputința somnului care este atât de covârșitoare peste. Parcă nu le veneau să se mai despartă din pustiul Iordanului, ducându-se în portirile și visonul lor, din casele lor pline de podoabe. Pentru ce acesta îi zis credincioși? O dovadă în plus că omul nu se satură numai cu haine curate, frumoase, pline de aur și de argint. Nu se satură trupul cu mese bogate și întinse, ca acestea toate trec în deșertăția lor. Omul are nevoie de o hrană mai presunte decât acestea deșarte și hrana aceea este cuvântul lui Dumnezeu care odihnește nu numai sufletul, ci trupul. Iată că vedem de Sfânt Ioan Botezătorul aducându-și câțiva ucenici în jurul său, dar și aceia destul de aleși după dăruirea care o aveau pentru Dumnezeu propovăduit de Ioan Botezătorul. Unul dintre aceștia era apostolul a cărei săvârșire o pomenire săvârșinată. El era frate cu apostolul Andrei de Matei de Petru de mai târziu. Amândoi, împreună cu viitorul apostol Titus, se treceau din cetatea Gipsaita, o cetate care nu era prea vestită atunci. După ce a ieșit la propovăduire, cei ce i-au născut și-a ridicat faima în toată lumea care a ajuns până în zilele noastre, numele de Bitsaida, ce se târguiește în ebraică Casa Vânătorului. Iubiți credincioși, venind Mântuitorul pe pământ și ieșind la propovăduire după ce a fost botezat de Ioan, avea nevoie de ucenici. Văzându-l odată Ioan Botezătorul de departe, înconjurat fiind de către ucenicii săi, a arătat, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Atunci apostolul Andrei cu apostolul Ioan Evanghelistul au alergat mai tineri și curați fiind la suflet, ca să-l vadă pe acesta spus de Ioan Botezătorul că este mielul lui Dumnezeu care, jertfindu-se, va ridica păcatele lumii. Iubiți credincioși, ia cunoștință cu Mântuitorul. Au rămas uimiți de înțelepciunea lui și l-au și cunoscut din nevinovăția sufletului și din curăția lor, vieții lor, l-au cunoscut că acesta este Mesia. După ce Ioan Botezătorul a fost închis în rog, urmând apoi să fie să ia omorât. Cei doi apostoli s-au întors la casa lor, apostolul Petru și cu Filip și împreună cu tatăl lor Iona, vânau pește, cum le era meseria, vânare din care își câștiga existența lor pâinea de toate zilele. Trecând Domnul Hristos pe malul Genisaretului și văzându-i, le-au spus, veniți după mine. Iar ei și-au și lăsat mreșile, l-au lăsat pe tatăl lor și au fost rămași din momentul acela cu Domnul făcându-se ucenicii lui. Pentru aceasta se și cheamă apostolul Andrei cel întâi chemat, că în momentul când Hristos l-a chemat, el nu s-a mai uitat în urmă trupește, gândindu-se cum ne gândim noi când vrem să facem ceva pentru Dumnezeu. Mai am de făcut cu tare lucru, mai întârzi, mă voi duce eu mâine la biserică să-mi fac rugăciunea mai târziu. Au și tăiat în viața lor și au și venit după Hristos. Au fost prezenți mereu la faptele Mântuitorului care covârșau înțelegerea minții oamenilor. Minunile care le făcea Mântuitorul în fața ucenicilor și a oamenilor care îl urmau și în fața saducheilor, a fariseilor care îl cercetau iscodindu-se-i facă dosar de moarte, au rămas profund impresionate în minimile lor, în mințile lor, fapt pentru care i-au mers până la sfârșitul vieții aceiași oameni pierduți în al mărturisit pe Hristos, pe Domnul lor și al nostru. Iubiți credincioși, după moartea Domnului Hristos, apostolii, după cum au primit poruncă de la Dumnezeu, de la Hristos, nu s-au depărtat din Ierusalim, așteptând cu înfrigurare, cum aveau să spună mai târziu în epistolele lor, în rugăciuni și în cereri, în casa uneia din apostoli, venirea Duhului Sfânt, făgăduința Tatălui Ceresc. Lucru care s-a și întâmplat la 50 de zile de la învierea Domnului Hristos, adică la 55 ce noi numim pogorârea Sfântului Duh. În momentul acela, umilința vieții lor și a culturii lor s-a spulberat și au devenit ca niște titani, ca niște îngeri, ca niște Dumnezei, cum îi numeau popoarele păgâne, când îi vedeau ce cuvinte scoteau cu limbile lor sfinte, din mințile lor mise de Duhul Sfânt, luminate de puterea Dumnezeirii, grăind în fiecare limbă de pe pământ. Aceste minuni, că vorbeau în limba omului cu care se întâlnea, ei nu știind din străine, cum vă știu fiii voștri astăzi, ci nu s-a născut pe pământ un om care să știe toate limbile și dialectele lumii, dar ei însuflat de Duhul Sfânt le vorbea. Și aceste minuni erau atât de mari, de mărite și prin minunile care le făceau că au ajuns să învie morții, să ridice paralitici, să vindece orbii, să alunge dracii. Cu așa armă, întrarmați de Hristos, după ce s-a înălțat la cer, avea să împlinească porunca dumnezeiască care a fost dat de Tatălui lor înainte de a merge la cer. Mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia, cine va crede și se va boteza, se va mântui. Primind această poruncă, înnobilați cu sabia Duhului Sfânt și a facerilor de minuni, a grăit în toate limbile pământului, nu s-au uitat la neputință, nici la frica morții. Nu s-au gândit cum ne gândim noi astăzi ce vom mânca mâine și ce vom purta apoi mâine. Au mers în numele Dumnezeului lor și al nostru, care mai credem în El cu adevărat, și-au cutremurat și sau cutremura pământul, sau înclucinat din temelii idolatria care părea pentru vecie întărită pe pământ stăpânirea întunericului a diavolului. Aceste lucruri nu aveau să fie trecute ușor de către urătorul lui Dumnezeu sau omului de către diavol. Aveau să plătească sfinții apostoli orice cuvânt și minune care făcea numele Dumnezeului care a murit pentru noi pe crucea Golgotei. Și cum omul lipsit de Dumnezeu și de o sensibilitate nu are milă, avea să-i treacă prin foc și prin apă și prin sabie, crezând că-i vor întoarce de la propovăduirea și de la credința în Hristos, în acel galilean spăzurat pe cruce de iudei, cum îl numeau pe Domnul și Mântuitorul nostru. Dar lucru care nu s-a întâmplat după gândirea oamenilor mârșați, mortari, plini de patul și care se satisfăceau în credința lor din împărtășirea dogmelor plăcerii. Iubiți credincioși, toți apostolii, dar și apostolul Andrei, mai mult parte, mergând în lumea care i-a căzut în sorți, a dus cuvântul împărăției lui Dumnezeu. Trecând prin tâlte, prin oricări, prin scuipări, prin foc și prin sabie, prin temnițe, prin legături, umblând în cozace, cum spunea mai târziu apostolul Pavel, prin pustii rătăciuni și prin pește, a ajuns să ne îmbogățească pe noi astăzi cu această comoară care nu s-a mai găsit vreodată, nu se găsește și nu se va mai găsi sub soare, credința în Iisus Hristos, în care subzistă mântuirea noastră. Dragi credincioși, înnobilați cu această comoară predată de Sfinții Apostoli, pecetuită cu ultimul lor cuvânt, stampilată cu sângele lor mucenicesc și mărturisită fiind credința lor până în zilele noastre de către Dumnezeu, care a făcut pentru și pământul, ne arată pe noi cât de bogați suntem, bogăție pentru care au trăit popoarele înainte de venirea Mântuitorului. Vedeți, frățile voastre, că ceea ce facem noi în viață, punem preț după osteneala care am săvârșit-o în a împlini acel lucru. Tu pui preț cât te-ai ostenit, dar lăsând moștenire, acela care a intrat în lucrurile făcute de tine cu osteneală, nu pune preț și le plurie pe lucruri murdare și încetul cu încetul, negreșindu-se de ele, nepunând suflet pentru ele, le rinde în cel mai ieftin timp. Dacă bogăția care a lăsat-o în biserică, Sfinții Apostoli și mărturisită și percepuită fiind cu sângele lor mucenicesc, de care noi nu suntem vrednici nici măcar să vedem mucindu-se de către idolatrie, e pusă pe capul nostru, pe grumazii noștri ca niște coroane de nestemate, noi nu știm să prețuim. Ca drept dovadă, iată că de-a lungul timpului, mai ales în ultimele secole, avea să se împlinească ceea ce cu mii de ani înainte a spus prorocul David, omul încins pe timp nu a priceput, alăturat sau dobitat celor fără de minte și s-a asemănat lor. Ne-am coronat Dumnezeu cu acest min de stele și de nestemate, cum nu se mai găsesc nici de pământ, nici în cer, nici în cer, după care se înjesc și îngerii. Că ceea ce fac oamenii pe pământ, prin slujba clericală, dezleagă, leagă și pot să simt mântuiască, să-l ajute pe om spre mântuire, îngerii nu pot să facă. Iar oamenii ce-au făcut din darurile lui Dumnezeu, precum și cei ce s-au împărtășit din ele, s-au alăturat odihnoacelor celor fără de minte și s-au asemănat lor. Iubiți credincioși, să nu uităm aceste daruri cu care ne-a nobilat Dumnezeu, că vom da seama în ceasul judecății. Oamenii vor trece prin multe dosare în fața lui Hristos, a apostolilor și a mântuitorilor care au murit cu demnitate pentru apărarea numelui lui Hristos. Se vor rușina că nu au fost atenți și nu s-au ostenit cât de cât să păstreze aceste lucruri care, cu un pic de osteneală, cu tăruire și osteneală, se păstrează. Mă refer la cei de multe ori, cu multe dăți, cu multe cuvinte, de diferite nuanțe, am tratat un subiect cu care deja se apropie. Această nebunie, că nu o putem numi altfel, cu care a zăpăcit în comunitatea europeană, sau mai de scurt, intrarea în Europa, aș putea să vă spun că este una dintre cele mai mari înșelăciuni. Că-și pleacă omul grumașul, trupește asemenea boului din graș, cunoscând glasul stăpânului, pleacă capul și pune jugul și apoi trage la semnul, la glasul stăpânului, aceasta este o problemă trupească, care este trecătoare. Dar jugul cel mai greu este cel duhovnicesc. Când prorocii au spus că pentru zilele acelea, așa cum plițim vor veni, încât că vor striga oamenii la morți, ieșiți voi să intrăm noi în locul vostru. Nu se referă numai la cele trupești și la cele sufletești. Acum sunteți sătui, v-ați îmbogățit, v-ați încoronat cu mare cinste că mai păstrați credința cea adevărată. Dar dacă omul nu este atent, atunci se va lua dragostea aceasta, se va lua coroana aceasta, fiindcă omul nu vrea să țină preț. În multe ori venind aici și în alte părți, stau și mă întreb unde vă sunt tinerii voștri. Sunteți niște bătrâni care mereu ascultă, fără numai că veniți să mărturisiți și numele lor. Nicio problemă, de cinste vă este o steneală a rugăciunea și jertfa care o faceți prin adâncele bătrâneți și neputințe. Dar ei sunt din motive binecuvântate neprezenți aici. Că rugăciunea care tu cu o steneală aduci și cu dăruire pentru cei dragi ai tăi este primită de Dumnezeu dacă El nu poate veni. Tu te rogi ca mamă că legea sângelui, glasul sângelui din tine, de părtinire triască, răspunde la cer și în trupul tău. Dar El gândește ca tine. Acum e cu țigara în gură, învârte zare și cărți, sau cine știe prin ce paturi nupțiale stau, și cu peții și cu alte nerăzii. Iubiți credincioși, moartea nu vine peste doi oameni odată, deși mor, ei nu merg împreună, chiar dacă ar muri ținându-se în brațe sau de mână. Când i-a despărțit moartea, ei dispar unul din altul și atunci merg singuri. Apostolii, după cum au spus, singuri s-au dus cu porunca lui Dumnezeu în lume și neînfricați au trecut prin ceea ce l-au pus înainte, ligemonii. Vă facem mari patrici, vă facem mari bogați, vă dăm stăpâniri, ziceți ca noi. Nu vă zice. În închisoare, scrâșeau cărnurile de pe ei, îi băgau în foc, erau fiind topiți pe cărnurile lor, nu scăteau în cuvânt, nu vă zice ca tine. și mergeau înainte mărturisindu-se Dumnezeu. Fac tinerii de astăzi în biserică. Oare Duhul care va veni cu oficește și vă va cura Babilonul? Igemonii din Vatican vă va cura corona aceasta despre care a fost graiul acum. Credeți că vine cu nedreptate? Vine cu dreptate, fiindcă omul nu mai pune preț. Când este întrebat, motivează repede. Am afaceri, sunt grăbit la servici, am copii, sunt neputincios, tânăr fie. Omul îi spune că urechea omului și mintea lui se înclină, dar pe Dumnezeu nu mint, că El îți știe și puterea și cum ai putea ca să-ți faci loc în timpul zilei tale să aducă mică jertfă de laudă Dumnezeului Celui Viu și Sfântului Lui. Așadar, ceea ce va veni nu este, dragi credincioși, cu nedreptate de la Dumnezeu. Cum norii vin anunță că va veni furtună, grindină sau ploaie abundentă, asta norii duhovnicesc se anunță la orizont dinspre acum. Din ceea ce spun, nu mă refer la răsăritul rus, mă refer la mărturisitorii ruși care mai sunt și mai țin credința cea adevărată prin pește și prin crăpăturile pământului. Nu l-a spus ca un comunist ideomason cu care i-a împărțit pe vieții oameni precum și noi am tras această rușine de o cară groaznică care greu să sperie. Nu că am vrut-o noi, ne-au impus-o alții. Deci norii vin despre apus, dragi credincioși, care n-au nimic comun cu Dumnezeu. Și s-au anunțat deja semne. Cred că sunt puși în temă de scoaterea icoanelor care abia au fost aduse să mai reînvie un pic inimile copiilor care sunt aproape să fiți morți, pe cele dumnezeiești. A răsărit un nemernic care cred că-i de sorgintă evreiască, s-a zbuciumat viața României ca țară înuntă de traumele care abia au trecut să le scoate icoanele din biserică, din instituții. Vor veni cu legi guvernamentale și vor veni demoni care vor inspecta sălile de clasă și instituțiile și vor arunca icoanele. Așa a fost iconoclasmul când s-a născut, s-a rămas una dintre cele mai groaznice vremi de firmament pe trupul bisericii. A durat 120 de ani. Acesta cred că nu se va mai ridica niciodată. Nu va dura mult și vă vor arde morții. Vor veni legi guvernamentale și românul tău, poate chiar fiii voștri, vor da din umeri când vor fi puși în fața acestor fapte, n-avem ce face, trebuie să-l ardem. Asta ne spune comunitatea europeană, ceea ce se și săvârșește în sânul Vaticanului. Că ei azi morții. Și o să-ți dea un borcănel de cenușă care va fi din ce în ce mai mic, poate adă un câine sau îți dă un lenas. Și spune că e morțul tău. Iubiți credincioși, iată cum se distrug toate. Nici pe morți nu-i lasă în pace. Acestea sunt doar spuse și s-o potit cum vreți. Dar vedeți că încetul cu încetul se conturează. Așa cum noi, din încetul cu încetul și sperie când se mărește pe cer, așa le vedem noi din ce în ce mai pronunțate și nu vin peste oarecine, ci peste creștinii care mai țin adevărul. Deja biserica oficială este cu capul în gura balaurului, din cauza că, asemenea unei prostituate, înainte de a cădea în mâna celui ce o prostituiază, ea deja era descolită. lucrurile sunt făcute de mulți ani de către erarhii bisericii. Noi știm destul de bine că am avut de suferit temnițe și jefuirea averilor bisericești și morți de pe urma acestor igemoni. Nu le-a rămas decât să vândă odoarele și coroana lui Hristos, mireasa lui Hristos, Vaticanului, iubiți credincioși. Dumnezeu întotdeauna s-a cucerit la rugăciunea caldă și plină de sinceritate, de căldură. El nu a făcut părtinire că-i bogat, că-i sărat, că-i amărât, că-i curs sau impur. El s-a uitat la comoara care este în inima ta. Spre mărturia acestora care le grăiesc acum, îl avem pe Sfântul Apostol Pavel și ceilalți care au cutremurat pământul. Cu cuvintele lor s-au rămas vii până în ziua de astăzi, deși sunt morți, cuvinte. Am vorbit cu Sfântul Apostol Pavel astăzi cu toți, aici, dacă noi am adus jertfă de laudă ca și cum ar fi prezent, nu mor. Că dacă după 2000 de ani aproape, vestea faptelor lor încă mai dăinuie mințile noastre și ne odihnește sufletul nostru, fără numai că ceea ce au propovăduit de la Dumnezeu a fost și nu de la diavol. Iar noi, dacă vom rămâne asemenea crâncilor în copac, asemenea florilor care împodobesc trupul celor acela crescut, vom rămâne ca într-un buchet în aceeași rădăcină, Dumnezeu nu ne va uita. Vă invit prin acest cuvânt să fiți oameni sinceri cu Dumnezeu și când vă va pune în față vreun compromis că te legeți, să nu o faci. Că n-a făcut-o sfinții care astăzi sunt cu mare pomenire în biserică. Au mers cu capul pe trunchi, că lor i-a desficat trupul, l-a trecut prin foc, iar el a mărturisit cu sângele lui că adevărat este cel care l-a mărturisit și el este ziditorul cerului și a pământului și mântuitorul sufletelor noastre. Copiii voștri se pun pe nimicul, pleacă și împrumută toată idolatria Occidentului, fără să-și dea seama în ce temniță este. Vă mărturisesc cu mare credință și adevăr că majoritatea care a făcut acest lucru, vânzându-și credința pentru un pilit de linte și punându-și capul în jugul Occidentului, unde nu mai e sărbătoare, nu mai e nimeni, Dumnezeu totul s-a distrus în urma lui. Aveți grijă, dragi credincioși, cum vă povestiți, fratele, cei dragi, cu ultima scriptură de creștinată din Sfânta copiilor voastre, spuneți-le cuvânt părintesc să nu șlepe de credința pentru un plin de linte sau un colier cu care își împodobește urmașii. Că n-au făcut așa apostolii și cei de după ei până în zilele noastre. Nimic nu este mai frumos pe pământ decât să mor pentru adevăr, să trăiești pentru adevăr și să lași celor în urma ta această comoară, care, după cum a spus Mântuitorul, nici rugina noțică, nici molile nu o mănâncă și nici furii nu o fură. Acestea sunt cărămizile care merg dincolo, în baza Sfinților Îngeri, iar noi, când ne-am terminat puterea vieții, profesionale mergem dincolo, luându-și plata pentru munca care a trecut aici, nu citind case, mașini, aur și argint, zidind palatul acesta și producent, care se vede că din ce în ce mai greu este de zidit, mai ales pentru tine. Iubiți credincioși, acestea fiind spuse, rog pe Sfântul Apostol Andrei Celestin Chelea. să ne acopere în ceasurile necazurilor, să ne dea putere de mărturisire, cum a făcut-o și El, și dacă Dumnezeu va binecuvânta, să mergem chiar și la moarte, cum a mers și El, că în felul acesta ne numim prieteni cu Hristos, frat cu El și moștenitor ai Împărăției lui Dumnezeu, căreia îi dăm slavă și cinste veci vecilor. Amin. Thank you.